خلق معطاش، جب پہنچے حضرت اسماعیل وہ غلام حلیم حضرت کے ساتھ، آپ کام کاج کرنے کے، عمر کو قال جا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں نیند میں، انی اذبحک کا، کہ میں آپ کو ذبح کرنے لگا ہوں، فانظر ماذا ترا، بس سوچ تو کیا رائے ہے تیری، ماذا ترا، قال جا آبا سے، عرض کی اس غلام حلیم نے، جا آبا سے، اے میرے ابا جان، افعل، کر گزر، بلا تحمل، ما تؤمر، جس چیز کا تجھے حکم ہوا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آئے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، ثبت کرنے والوں سے۔ یہاں سے علماء نے ارا فی المنام سے قانون اور ضابطہ لکھا ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ خصوصیت ہے انبیاء کرام کی، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب شرعی حجت نہیں، انبیاء کا خواب اسی طرح خط ہی ہے جس طرح عالم بیداری میں انبیاء پر آنے والا پیغام وہی والا وہ خط ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر امام قرطبی، جساس رازی اور صاحب روح المعانی دیگر حضرات کی ملتی جلتی عبارت ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، قانون ذکر کیا کہ انبیاء کا خواب یہ وحی ہوتا ہے اور یہ قط ہی ہوتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات کہ غیر انبیاء کا خواب وہ شریعت میں کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، حالانکہ یہ پوری امت کے نزدیک مسلمہ چیز ہے کہ غیر انبیاء کے خواب کی تین قسمیں ہیں، بعض نے چار بنائی ہیں غیر انبیاء کے خواب کی، تفصیل کروں گا سورہ یوسف میں، لیکن یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک تو خواب ہوتا ہے حدیث النفس، حدیث النفس، اور نمبر دو تصویل شیطانی، اور نمبر تین القاء ربانی، الہام ربانی۔ یہ حدیث النفس، اس کے ساتھ کی قسم اضغاث و اعلام بھی ہے۔ حدیث النفس تو وہ خواب ہے کہ دن میں ایک طالب علم ہے، اکثر کان پکڑا کرتا ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے کہ کان پکڑے ہوئے ہوں، اسی طرح دن میں جو چیزیں سوچتا ہے رات کو وہ خواب میں دیکھتا ہے، یہ ہے حدیث النفس، اور وہی اپنے نفس کے خیالات، جس کو کسی سے اضغاث اعلیٰ میں، اگر گائے کا گوشت آدمی کھائے یا اونٹ کا، تو بڑے خواب نظر آتے ہیں زبردست۔ گائے اور اونٹ کا کیونکہ میدے پر وزن ہوتا ہے، تو جب میدا گڑبڑ ہو تو بڑے خواب آتے ہیں، تو اور کبھی اونٹ پیچھے لگ گیا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی ٹرک، کبھی کچھ، کبھی کچھ، تو یہ بھی ہوتی ہے اغواث احلام، پراگندہ خیال، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اور دوسرا تصویل شیطانی، شیطان کی تصویل اور پروگرام جو آپ پڑھ رہے ہیں قید نہ لہم قرآن کی تفسیر میں، کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے کبھی بزرگوں کی شکل میں آتا ہے، میں حضرت سلطان بہو اور حضرت عبد القادر ہوں، فلاں میرے نام کی نظر میں آپ دے، کبھی آتا ہے او فلانی جگہ پہ میرا قبر ہے اور میں دفن ہوں، آپ اٹھیں میرا بیٹا میرا مزار بنائیں. یہ سارا شیطان کی چال اور شیطان کا اضلال اور گمراہ کرنا ہے. اور تیسرا خواب ہوتا ہے القاء، القاء من الرحمن، اللہ تعالی کی طرف سے القاء اور الہام، لیکن اس خواب کے لیے تعبیر صحیح کا معلوم کرنا چاہیے. خواب اپنے اصل پہ نہیں ہوتا، بلکہ خواب کے لیے تعبیر چاہیے محبر کی، اور خواب کے لیے کوئی اتنا نیکی بھی ضرورت نہیں کہ خواب سچا تب آئے گا، زیادہ نیک ہوگا. کبھی کافر کو بھی سچا خواب آتا ہے، سورہ یوسف میں پڑھیں گے، کافر بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بالکل اس کے تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، وہ خواب پورا ہوا. تو اس لیے القاء ربانی جو ہے، اس خواب عالم مثال کی بعض چیزوں کا انکشاف عالم خواب میں ہوتا ہے، تو یہی القاء، یہی قابل تعبیر ہے. اور کسی کو کہا گیا کہ یہ جو مبشرات نبوت میں سے کسی خواب کو تعبیر کیا گیا، لیکن اس خواب کے متعلق بات ذہن میں رکھ لو کہ خواب فقط نبی کا شرعی دلیل بنتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کا خواب شریعت میں کوئی حیثیت اور درجہ نہیں رکھتا، کوئی شرعی دلیل نہیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، قطعاً شرعی دلیل نہیں. کسی سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، خواب آئے، خواب تیرے کی حیثیت کیا ہے؟ خواب صرف پیغمبر کا وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب قطعی وحی، اور پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں. اور تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں، اور تمام امت کا یہی نظریہ ہے. اب رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، کہ آپ کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے یا نہیں. اس میں صاف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو خواب میں میری صورت کو دیکھے، اس نے میری صورت دیکھی، لا یتمثل الشیطان بصورتی، شیطان میری صورت میں تمثل اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن اس پر بھی ذہن میں رہے، تمام امت اس بات سے متفق ہے کہ خواب میں جس کی بھی زیارت ہوتی ہے، اس کے اس جسم کی زیارت بھی نہیں ہوتی، روح کی زیارت بھی نہیں ہوتی. خواب میں اگر کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، تو آپ کے مدینہ منورہ میں مدفون جسم کی زیارت نہیں، اور رفیق اعلیٰ میں موجود روح کی بھی زیارت نہیں، بلکہ مثالی صورت کی زیارت ہوگی، صورت مثالیہ کی زیارت ہوگی، جس سے بھی لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ آپ مثال کے طور پہ اگر کسی کے خواب میں آئیں، تو کیا آپ کو پتا ہوگا کہ میں فلانے کے خواب میں گیا ہوں؟ کوئی سمجھ نہیں. آپ اگر کسی کو خواب میں نظر آئے، مثلا زید کے خواب میں آپ جاتے ہیں، تو زید نے تو خواب میں آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ کا وجود اقدس نظر مسجد اقصا میں پڑا تھا نا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں زید کے خواب میں گیا ہوں؟ آپ کے علم میں بھی نہیں، اور وہ ادھر تو چائے چائے پی کے آیا ہے، علم میں نہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ صورت مثالیہ، صرف صورت مثالیہ، اصل کو پتا ہی نہیں ہوتا. چلو، وہ ایک ضمن میں نے بات کر دی. تو وہاں پر بھی فیصلہ یہی علماء نے لکھا کہ اس آدمی کے لیے کہ جس نے نبی پاک کو زندگی میں دیکھا ہوا ہو اور صورت ہوئی ہو, شیطان دوسری صورت میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں غلام ہے محمد رسول اللہ بول رہا ہوں, شکل دوسری میں آئے, آپ کی صورت محفوظ ہے, لیکن شیطان دھوکہ دے یہ کر سکتا ہے. اور اس کے کئی مثالیں موجود ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس آدمی آیا, اس نے کہا میں نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تو پکا امامیہ اتنا اشریہ بن جا, کیونکہ میرا سب سے پسندیدہ مذہب شیعوں کا ہے, اور تو اتنا اشریہ بن جا, یہ میرے آل اطہار اہل بیت کا مذہب ہے, لہذا آپ پکے شیعہ بن گئے. شاہ صاحب کے سامنے اس نے آ کر خواب فکر کیا, شاہ صاحب نے اس کے پانچ جواب دیے اور ان میں ایک جواب یہ بھی دیا کہ یہ شیطان تھا جو تجھے دھوکہ دے رہا تھا اور غلط دعویٰ کر کے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکثر اس چیز سے پاک ہے. تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دیوبندیوں میں بھی بڑے خواب چل رہے ہیں, مجھے وہ فلانا خواب آ گیا بس, اور سارا ان کا گزارے خوابوں پہ, تو اس لیے تھوڑا روٹی کم کھانی چاہیے. ایک خواب نہیں ہزار خواب بھی آ جائے تو شریعت میں اس کی امتی کی خواب کی کوئی حیثیت نہیں, شرعی دلیل نہیں بنتا, صرف بات حد بشارت تک وہ سورہ یونس میں تذکرہ ہو جائے گا لہم البشرا کا. لیکن حضرت تھانوی نے بڑی زبردست, حضرت تھانوی کی عبارات دے فرماتے ہیں کہ یہ خواب الہام کشف کو فلانے کو کشف ہو گیا, شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور بلی کو کشف سب سے زیادہ ہوتا ہے. البتہ پیغمبر کے خواب کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے, وحی رؤیا الانبیاء ہے وحی, تو انی ارا فی المنام, دیکھتا ہوں میں منام میں نیند میں, اور نیند کس کو کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے نیند کیا, یہ نیند میں ہے, منام کس کو کہتے ہیں, نیند, منام کا اصل مطلب ہے کہ نفس ناطقہ کا عالم حس سے بے خبر ہونا اور عالم مثال کی طرح متوجہ ہونا, نوم کا اصل ہی مقصد ہے, نفس ناطقہ اس سائڈ میں اس کی روشنی ختم عالم حس اور دنیا میں, اور اس کی توجہ ہوتی ہے عالم مثال کی طرف. نیند آتی تب ہے کہ دنیا کا پتہ نہ ہو, اگر دنیا کا پتہ ہو تو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے, آپ سو رہے ہیں, جب سوئیں گے تو حس نفس ناطقہ یا ادراک ادھر کا ختم ہو جائے گا روشنی, اور وہ ادراک ہوگا عالم خواب کا, دوسرے مقام عالم مثال, عالم نوم, عالم خواب کا ادراک. تو پیغمبروں کا نیند آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے. اگر ساری چیزیں سامنے ہوں ایک طرف سے غفلت نہ ہو, نیند ہو نہیں سکتی, نیند ہے تب کہ جہان سے آنکھیں بند عالم مثال کی طرف ادراک متوجہ ہو پھرے, اسی کیفیت کا نام نیند ہے. اور جو عالم الغیب ہر چیز کی طرف متوجہ حاضر ناظر ہو, اس کی شان ہوتی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, انی ارا فی المنام انی اذبح کا, میں نے جو ترجمہ کیا ہے کل بھی آج بھی, اپنے آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں, میں ذبح کرنے لگا ہوں اذبح کا, یہ نہیں ہے کہ ذبح کر رہا ہوں, یہ خواب دیکھے ہی نہیں تھا کہ ذبح کر رہا ہوں, نہیں ذبح کرنے لگا ہوں, دونوں کا فرق ہے مانے کا یا نہیں, ذبح کر رہا ہوں یا ذبح کرنے لگا ہوں, فانظر ماذا ترا, سوچ تو ماذا ترا, کیا رائے ہے تیری, یہ کیوں پوچھا, صرف تسکین قلب اسماعیل کے لیے، حضرت اسماعیل کے دل کی تسکین و اطمینان کے لیے پوچھا، ورنہ وہ منع بھی کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب پہ ضرور عمل کرتے۔ قال یا ابت، عرض کی اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، افعل، کر گزر وہ جو تجھے حکم ہو رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پائے گا تو مجھے انشاء اللہ، یہ بطور تفرق کے کہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں سے، ثابت کرنے والوں سے، بس یہ طے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے تین مرتبہ یہ خواب دیکھا، بعض روایات میں ہے، واللہ عالم۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت وہاں سے چلے اور مقام قربانی کی طرف، چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے کو بھی ساتھ لیا، راستے چلے تو شیطان بے ایمان اس نے دیکھا بھائی آج تو کام گڑبڑ ہو گیا، اگر اسماعیل ذبح ہوتا ہے نا، یہ تو خلت ابراہیمی کا وہ مقام زہر ہوگا کہ جس کا پھر کسی طرح بھی داغدار نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان بڑا بےمان تھا، شیطان کو حضرت ابراہیم نے صحیح در پہ لگائی ہوئی تھی اور شروع کیا تھا ما لا یسمع۔ شیطان کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے سماع کی نفی کرنے سے، ہاں سب سے شیطان کا جو گھر برباد ہوتا ہے کہ جب اے ابتدا یہ سنتے ہی کوئی نہیں تھی آگے کیا ہوگا۔ ما لا یسمع، حضرت ابراہیم نے کوئی در پہ لگائی ہوئی تھی، اس لیے اب آیا حضرت حاجرہ کے پاس ہے بڑا بزرگ بن کے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو کسی نے بتایا آج اسماعیل نظر نہیں آ رہا اور حضرت صاحب بھی نہیں ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ ابھی باہر گئے ہیں واپس آ جائیں گے۔ اس نے کہا آپ کو پتا نہیں، یہ ابھی اگر بیٹے کو بچانا ہے بچا لے، تیرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا باپ بھی کبھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں، اللہ کا حکم آ گیا ہے ذبح کریں۔ حضرت حاجرہ نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جتنے اسماعیل چلے جائے کوئی پرواہ نہیں۔ خیر ادھر سے یہ بے ایمان ناکام ہو کر آیا حضرت اسماعیل کے پاس اور انسانی شکل میں ہے، پیر کی شکل میں، کہتا ہے بزرگوں آپ کو پتہ ہے والد صاحب کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کدھر؟ کہتے ہیں آپ کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا مجھے پتہ ہے تو ذبح ہو جا، تو اپنی خیر خائی اپنے پاس رکھ۔ پھر آیا حضرت ابراہیم کے پاس اور تین دفعہ شیطان سامنے آیا، روایات میں اسی طرح ہے، تین دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین کنکر مارے، تین کنکر، یہی ترغیب دے رہا تھا کہ اے ایسا جان سا بیٹا ذبح کر رہے ہو، ایسے بیٹے نہیں ملتے، پتہ نہیں وہ خواب تو نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطانی وسوسہ ہو۔ یہ شیطان خود کہہ رہا ہے جو تو نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطانی وسوسہ ہو، خواب کی بنیاد پر بھی بیٹے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت نے وہاں پر شیطان پر سنگ باری کی اور وہ سنگ باری ایسی بنی کہ آج تک، آج ہی وہاں جو کنکر پھینکتا ہے نا تو تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، پورا اس کو ڈنڈا پڑتا ہے۔ وہ تین جمارات حج یہ وہی مقام ہے جس پر شیطان بار بار حملہ آور ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ اور فلما اسلما، بس جب اسلما، تل گئے، اردو میں مانا تل گئے، حضرت شاہ عبد القادر نے بھی یہی مانا کیا، جب تل گئے، تل جانے کا مطلب بالکل تیار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا حضرت اسماعیل کو، لِلْجَبِينِ، کروٹ کے بل، کروٹ پر لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، فَنَادَيْنَاهُ ایجا ابراہیم نادینا ہو، جہاں پر جو قصے بیان کیے جاتے ہیں نا، مفسرین نے بھی لکھے ہیں اور وہ آپ کی وجہ سے تقریریں زبردست لگتی ہیں، اچھی گپو ٹیکر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے پہلے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، پاؤں باندھ دو تاکہ میں اگر حرکت کروں تو میرا خون کے قطرے آپ پر نہ گرے، تو اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھو۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ باندھ پاؤں باندھ دیے، پھر کہا کہ میرے ابا میرا چہرہ نیچے کر دے، کیونکہ آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں گی تو رحم نہ آ جائے۔ حضرت اسماعیل کا چہرہ نیچے کر دیا گیا، پھر حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، یہ پٹی بھی تقریباً ہاتھ تفسیر میں چل رہی ہے، پٹی باندھی تاکہ میں نظر نہ دیکھ نہ سکوں، اور پٹی باندھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے چھری رکھی اور چھری پورے زور سے چھری چلانی شروع کی۔ حضرت ابراہیم زور لگاتے لیکن چھری چلتی نہیں تھی، چھری بند ہو گئی، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر، یہ آپ کے جمعے کی تقریر بنا رہا ہوں، ویسے ہے کوئی نہیں بات، ہاں ہاں، تو چھری چلتی نہیں تھی، تو کسی نے جبریل سے پوچھا، بھائی جبریل بتا کبھی تجھے بھی تکلیف ہوئی ہے، کبھی تو جو آتا ہے آسمان سے نیچے زمین تک کبھی تجھے تکلیف بھی ہوئی؟ جبریل نے کہا ہاں، چار مقام ایسے ہیں جس میں میں بھی بڑا مشکل میں پڑا۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب اسماعیل کے گلے پہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو میں اس وقت عرش کے نیچے کھڑا تھا، اللہ نے فرمایا جا ابراہیم نے چھری رکھ دی ہے، اب اگر ہاتھ ہلایا نہ چھری چل جائے گی، اس لیے تو پہنچ۔ تو کہتا ہے میں اتنا جلدی پہنچا، اتنا جنت میں سے دمبا اٹھایا، اور دمبا اٹھا کے حضرت ابراہیم ابھی چھری چلانے والے تھے، میں نے وہ حضرت کی گردن نیچے سے نکال دی اور دمبا رکھ دیا، دمبا تباہ ہو گیا اور حضرت بچ گئے۔ ایک تو یہ مقام ہے، مجھے بھی بڑی مشکل پیش آئی، اور دوسرا مقام وہ ہے جو میں گم ہو گیا، مشکل پیش آئی جب اوٹ میں نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں آپ کے خون کے قطرے نیچے گرنے والے تھے، میں ادھر ہی بیٹھا تھا عرش کے پاس، اللہ نے فرمایا پہنچ، اگر میرے حبیب کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا نا خون کا، یہ زمین پر ایک پودا بھی نہیں اگ سکے گا، اس لیے تو پہنچ، قطرہ ایک نہیں گرنے دینا۔ جبریل کہتے ہیں وہاں سے میں نے بھرکاری لگائی اور فوراً پہنچا، اب خون وہ نکل چکا تھا لیکن نیچے نہیں گرنے دیا، اس کو بھی میں نے تھام لیا۔ اور اسی طریقہ دو چار گپیں اور بھی ہیں، یہ اس کی کوئی سند شند نہیں، مطلب جھوڑ پہ آپ واقع تھے، واہ واہ، اچھا چلو بھائی آپ تو بڑے علامے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ مقام بھی ایسا تھا، یہی گپوٹیشن، لا سند لہو، کوئی سند نہیں اور ساری گپیں۔ بہرحال قرآن نے بیان نہیں کیا دوستو بزرگوں، نہ پٹی نہ چھری چلنا، یہ نہیں، قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے، اسلما کا لفظ بتا رہا ہے، جب پورے تیار ہو گئے نا اور حضرت کو کروٹ کے بل لٹایا، غیر بات ہے اب تیاری تھی، چھری رکھنے لگے، اللہ نے فرمایا بس نہ دینا۔ مقصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ حضرت اسماعیل کی محبت تھی حضرت ابراہیم کے دل میں، اور بیٹا تھا، بیٹے کی محبت تو تھی، اور ملا بھی پچھلی عمر میں تھا، مانگ مانگ کے، تو محبت تھی، لیکن غیرت الہی مقام خلت پر یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری محبت کے علاوہ کوئی اور محبت بھی چھانے پائے، اس لیے اللہ نے جو چیز ذبح کرانی تھی وہ یہی کہ اسماعیل کو جدا کر کے جب چھری سامنے آئی، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، جو اندر والا معاملہ تھا وہ حل ہو گیا، اور اندر کا معاملہ یہی تھا کہ محبت اسماعیلی کی جگہ نہیں تھی، جہاں تو صرف اشد حب للہ اللہ دل تھا اللہ کی محبت کے لیے، جب حضرت اسماعیل کی محبت تھوڑی سی چڑھنے لگی اللہ نے اس محبت پہ چھری پھرا دی. سمجھ آئیے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ مقام غیرت محبت والا ہے جو آپ جیسے بزرگ نہیں سمجھ سکتے. فناديناه ان جاء ابراهيم، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تحقیق تو نے پورا کر دیا ہے اپنا خواب. خواب پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دبا تو نہیں کیا، خواب کیسے پورا ہو گیا؟ مرزا قادیانی دجال، اس نے بہت جھوٹ بولے مرزا قادیانی نے حسین گوئیوں کے نام پہ، اور جب جس پر وہی آتی رہی اس کی ایک تھی لڑکی محمدی بیگم، اور یہ مردود اس محمدی بیگم کا عاشق تھا مرزا گاما. اب اس کو روزانہ خواب آتا بھائی محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، اور کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا انا سوجنا کا آف السما، ہم نے تیرا نکاح اوپر پڑھ دیا ہے آسمانوں میں. اب آئی محمدی بیگم، اس کی پیشین گوئیاں ہوتی، لیکن محمدی بیگم وہ کوئی اور آدمی لے گیا، اور مرزا قادیانی اس پر او بڑی بیچارے کی بےزتی ہوئی، اور نبوت کا دعوے دار بھی تھا، خواب سارے غلط ہوتے رہے بھئیے. تو اب جب پھنسے نا مسلمان اعتراض کرتے سلام محمدی بیگم تو چلی گئی ہے اور تجھے روزانہ بھئی آ رہی ہے کہ آ رہی ہے تے آ، وہ کہتے دیکھا نا نبی کا بھئی خواب ہوتا ہے، خواب بھئی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے خواب تو دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا صدقت الرؤیا، خواب پورا تو نہیں ہوا، بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا تو نے خواب سچا کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب کے جو عالم نبی پر بھی خواب کی حالت ہے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے میری بہی میں بھی تھوڑی وہ گڑبڑ ہو گئی اور ایک عورت مجھ سے نکل گئی، تو ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا میری نبوت پر. یہ اس نے کہا، میں نے کہا یا خواب سچا ہوا، مرزے کا خواب جھوٹا ہوا، اور یہ خواب کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں، یہ خواب کیا ہوا؟ دلیل صدق تر، خود قرآن کہہ رہا ہے صدق تر رویا، پھر جھوٹا کیسے؟ اصل میں خواب کے اندر ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ذبح کی تیاری کو دیکھا تھا، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، یہ نہیں ہے کہ چھری چلا رہا ہوں، خواب دیکھے ہی اتنا تھا. اس لیے میں نے کہا نا اسباؤ کا کمانا نہیں کرنا کہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب تیار ہوں، تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کر رہا ہوں. اب وہ ذبح کرنے تو لگے تھے، اسلامہ تل گئے تھے، فرمایا سد تک تر رویا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. انا کذالک نجد المحسنین، اب نیچے یہ بھی لکھا ہے آپ کے پاس، ہمیں اس عبارت کی نکالنے کی تقدیر پر کوئی ضرورت نہیں، جو آپ کے پاس ہے. او دوستو بزرگو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے اب یہ حکم منسوخ ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن میں نے جو توجیہ کی ہے اس پر اس عبارت نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی تو ہاں، ورنہ یہ عبارت ماننی پڑے گی اللہ نے ذبح کا حکم دیا اور پھر اس پہ عمل سے پہلے پہلے اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا اور 45 نمازوں کا حکم عمل سے پہلے پہلے منسوخ کر دیا. یہ مستقل مسئلہ ہے اہل سنت کا اور معتزلہ کا، کہ حکم کے بعد نسخ ہو سکتا ہے قبل التعمیل یا نہیں. ایک حکم آ گیا شریف، اس پر عمل ہوا ہی نہیں، عمل کرنے سے پہلے پہلے نسخ جائز ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے ہاں جائز ہے، معتزلہ کے ہاں جائز نہیں. اس لیے جسات راضی وغیرہ جو فقہی مفسرین ہیں اس مقام پر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے ذبح کرنے کا حکم تھا کہ ذبح کرو، ابھی ذبح ہوئے نہیں اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا. یہ اہل سنت کی دلیل ہو گئی نسخ قبل التعمیل پر، نسخ قبل التعمیل پر. یہ بات جیڑی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس بات کی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، ہم نے معنی ہی وہ کر دیا، اصباحوں کا میں ذبح کرنے لگا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، یہ اشکال تب ہوتا کہ معنی ہوگا ہوتا کہ میں ذبح بالفعل کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں، وہ معنی ہی نہیں، جب معنی نہیں تو صدق تر رویا، جو چیز خواب میں دیکھی تھی تیاری یہ ذبح، کوئی عالم بیداری میں نفس الامر میں دیکھی تو یہ ہو گیا صدق تر رویا، وہ خواب نفس الامر کے مطابق ہو گیا، یہ اس میں ہمیں ناطق شاطر کی کوئی ضرورت نہیں، انا کذالک اسی طرح ہم نجزل محسنین، اسی طرح ہم انا کذالک اسی طرح، کیا مطلب بھاری حکم دے کر کامیاب کر کے اجر دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو، ہماری آج ویسے یوں ہوا کرتی ہے، حکم بھی معمولی نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اور نجزل محسنین جو دل سے نیک ہوتے ہیں پھر چھڑا اچھا، تو ان کو ایسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے، انا ہذا، اب ذرا سوچتے آؤ، اگر حضرت ابراہیم کو پتا ہوتا کہ حضرت اسماعیل کے ذبح کا ایسے حکم ہے، حضرت اسماعیل ذبح ہو نہیں سکتے تو پھر اسلم و صلی اللہ للجبین، یہ کمال بنتا ہے، تو بزرگو اگر صرف پتا ہو کہ بس حکم آئے گا اور ذبح شبہ کوئی نہیں کرنا، اوپر اوپر سے حکم ہے ذبح نہیں، تو اس طرح تو سارے لوگ تیار ہو جائیں گے، پھر ابراہیم کا کمال کیا بنے گا، معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو آنے والے حالات کا علم بھی نہیں تھا، اور آنے والے حالات کیا ہیں، اسی اسماعیل سے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پیدا ہونا تھا، حضرت اسماعیل کے نسب سے آپ، حضرت اسماعیل کی شاد سے، اور اس امت اور آپ لوگوں نے بھی آنا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی بات نہیں تھی استقبال اور آنے والے حالات کی، معلوم ہوتا ہے حضرت خلیل ہو کر بھی عالم الغیب اپنے خاندان کے بارے میں نہیں، سارے جہان کا ذرا ذرا جاننا یہ تو دور کی بات ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، ہاں یہ انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ھذا یہ جو واقعہ ہے، لہو البتہ یہ البلاء المبین بہت بڑا واضح امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، فَفَدَيْنَا ہو ہم نے فدیہ دے دیا، چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو، بِذِبْحٍ ساٹھ قربانی، عظیمٍ بڑی سے، ہاں مانے اس طرح کرنا ہے، فَدَيْنَا ہو چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو، ساٹھ بِذِبْحٍ ساٹھ قربانی، عظیمٍ بڑی کے، کیا مطلب، اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ یہ سمبا ہے، سمبا ذبح کرو اور فدیہ دے دو، اس سمبے کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سمبا اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، جنت سے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنتی سمبا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر کوئی سمبا ان کے فدیہ کے طور پہ ذبح کر لیں، کوئی یہ جنت سے نہیں آیا تھا، دونوں قول ہیں مفسرین کے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سمبا، بول پڑھو بول پڑھو، کس سے آیا تھا، جنت سے، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ جنتی سمبا نہیں تھا، بلکہ یہ عام سمبا تھا، اور جس کو بطور فدیہ کے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیٹے کی جگہ پہ اس کو ذبح کر لے، فدینا بذبح عظیم، اور ذبح عظیم کیوں کہا، یہ یا تو یہ عظیم الجثہ تھا، بہت بڑا سمبا تھا، یا کیا تھا، عظیم القیمہ، عظیم اس کی قیمت بڑی تھی، یا اگر خریدا ہو تو، یہ ان کے قول پہ ہے، اگر وہ سمبا خرید کے ذبح کیا ہے نا، زمین والا سمبا، آسمانوں والا سمبا نہیں، وہ دمبا ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا اور اس کا تھا بھی بھاری قیمت والا. اور باپ نے جو کہا جنت سے آیا تھا وہ عظیم کا معنی کرتے عظیم القدر. وہ دمبا جو تھا وہ اپنی قیمت اور قدر کے اعتبار سے بڑا تھا کیونکہ وہ جنت سے آیا. اب یہ قول مل گیا نا جنت سے دمبا آیا, آپ کو بس شریف پیچھے لگے وہ دمبا جنت میں کیسے گیا تھا؟ دمبا جنت میں کیسے تھا؟ اس پر بات شروع ہو گئی ایسے اٹکل پچو. پھر بات نہ بنی تو کہتے ہیں وہ حابیل نے جو قربانی دی تھی وہ حابیل شہید نے اس والا دمبا جو تھا نا وہ دمبا اللہ نے جنت میں بھیج دیا تھا. پھر اشکال ہوا تو وہ تو جلا گئی تھی آگ, کہتے اوپر اوپر سے جلا تھا اندر سے موجود تھا اور وہی جنت میں وہ باغوں میں پلتا رہا عظیم, وہ بڑا دمبا بن گیا جنت کے پھل کھا کے عظیم بن گیا. خدا تمہیں ہدایت کرے کس دمبے کے پیچھے پڑے ہو. اور کچھ جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ اس دمبے کی روح جنت میں رہی تھی اور جسم ادھر رہا تھا, جسم آگ جلا گئی تھی اور وہ وہاں تھے. سب گپے ہیں. اصل مطلب کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں, جنت میں دمبے چمبے ہوں گے, جنت کا مال بھی ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ زمین پر عام دمبا جو ہے اس کو خرید کر حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کر دے. ہم سارے اس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ساری تقریروں کے خلاف مسئلہ ہے, ساری تقریروں کے خلاف. دمبا خرید کے ذبح کیا تھا, اے دل نہیں مندا دل ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ یہ دمبا آیا تھا, چلو آپ والی بات بھی کر دیتے. ہاں بھائی دمبے کی قربانی جہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام محمد ان حضرات نے یہ بات ایک مسئلہ شروع کیا ہے کہ ایک آدمی اگر بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مانتا ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مانتا ہے تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اسے ایک بکرا یا دمبا ذبح کر دینا چاہیے کیونکہ جہاں پر فدائی نہ ہو. لیکن مجھے تو اس استدلال میں بھی انتہائی سکون نظر آتا ہے. یہ کون سا استدلال ہے؟ اور امام احمد نے کہا کہ یہ نظر ہے ہی معصیت کی, اس کو جوتے لگانے چاہیے اور کوئی اس پر چیز لازم نہیں. خاص نظر معصیت ہے اور نظر معصیت واجب بھی نہیں. دوبارہ جہاں سے انبیاء کو جو استدلال بتایا گیا, امام آدم جو ہے وہ آدم ہے اور وہ ایسا کمزور استدلال میرا خیال نہیں کر سکتے. فَبَدَيْنَا بِصِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور چھوڑا ہم نے اوپر اس کے پچھلے آنے والوں میں سلام علی ابراہیم, پچھلوں میں نیک نامی چھوڑ دی. آنے والے کہتے ہیں شابش ہوں حضرت ابراہیم پر, سلام علی ابراہیم. آمین. یہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق جی. اب ذرا دیکھو یہاں پر ایک مسئلہ چلا ہے کہ یہ ذبی کون تھے. بعد مفسرین نے کہہ دیا کہ ذبی حضرت اسحاق تھے. اب یہ مسئلہ بھی آپ کی تفسیروں میں چل پڑا, لیکن یہ ذرا غلط مسئلہ ہے. یہودیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ ذبی حضرت اسحاق تھے اور اسرائیلی روایات میں آیا, آگے سے ہمارے مہربانوں نے لے لیا. ورنہ قرآن بتا رہا ہے بشر نہ ہو اسحاق نبیًا من الصالحین. اسحاق کی جو خوشخبری تھی نا, ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کے بعد اب بتایا جا رہا ہے بشر نہ ہو اسحاق, دوسرا حضرت اسحاق کی جہاں خوشخبری دی گئی تو حضرت یعقوب کی بھی ساتھ خوشخبری آئی ہے. اور اگر حضرت یعقوب کی خوشخبری ساتھ ہے حضرت اسحاق ذبی ہوں تو کوئی توکی نہیں بنتا, پھر بیٹا کیسے ہوگا یعقوب, یا آگے نسل کیسے چلے گی؟ تو اس لیے اہل اسلام کے نزدیک یہ بات متعین ہے کہ یہ ذبی جو تھے یہ حضرت اسماعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق. بشر جس نیچے کیا لکھا ہے بشر نہ ہو کے. ہاں وہ قاضی نے بولا بشر نہ ہو بے اسحاق نبی من الصالحین, نبی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے, فبارک نہ علیہ اور برکتیں رکھی ہم نے ان پر, وعلیٰ اسحاق اور حضرت اسحاق پر اور ان کی اولاد میں, وہ سن کئی بڑے نیک ہیں, ظالم لنفسہ اور کئی اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. واسے ولقد مننا قصہ ثالث تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا واقعہ, اس سے بھی ثابت ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے رہے. اللہ موسیٰ بہارون نجی نہ ہوما قوما ہوما, ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے, فنصرناہم ہم نے ان کی امداد کی, فکانو ہم الغالبین تھے وہی غالب آنے والے, فآتیناہم الکتاب ہم نے عطا کی ان دونوں کو کتاب, اور کتاب بھی بالکل واضح روشن کتاب, فہدیناہما اور ہم نے ہدایت کی, کیا مطلب ہے ہدایت پر پکا رکھا, رہنمائی کی ان کی, الصراط المستقیم سیدھی راہ کی, فترکنا علیہم اور ہم نے بات چھوڑی ان پر, پچھلوں میں سلام علی موسیٰ و ہارون, اب بھی لوگ جو پچھلے آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام, یہ سلامتی والی دعائیں ہم نے ان کے لیے جوڑی, انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم کسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین دل سے نیکی کرنے والوں کو, وہ دونوں سے من عبادنا ہمارے خاص بندے المؤمنین مسئلہ ماننے والے, جو ہمارا مسئلہ ماننے والے بندے ہیں ان میں سے تھے. فَإِنَّا إِلْيَاسَ قِصَّةَ رَاتِ فَإِنَّا إِلْيَاسَ اور بے شک حضرت الیاس لمن المرسلین البتہ رسولوں سے تھے, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب کہا اپنی قوم کو کیا تم سچتے نہیں ہو, اَتَّدْعُونَ بَعْلَا کیا تم پکارتے ہو بال کو, اَتَّذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر احسن الخالقین کو, اللہ ربکم جو اللہ ہے داتا تمہارا, رب آبائکم اور رب تمہارے آبا اجداد کا, الاولین جو پہلے گزرے ہیں, فکذبوا ہو اور جھٹلاتے رہے وہ حضرت کو, فإنہم بے شک وہ مشرک, لمحضورون وہ سارے حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اندر, ان کی حاضری لگے گی, الا عباد اللہ مگر بندے اللہ کے المخلصین چنے ہوئے, فترکنا علیہ فی الآخرین اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں, سلام علی الیاسین سلامتیوں اوپر الیاسین کے, انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. یہ حضرت الیاس پیغمبر جن کا دوسرا نام ہے حضرت ادریس, الیاس بھی اور اس الیاس کا تلفظ دوسرا ہے الیاسین, یہ الیاسین دوسرا تلفظ ہے اور یہی ہے حضرت ادریس علیہ السلام, اس کے متعلق یہ مفسرین حضرات نے لکھا کہ بال یہ بت تھا, بال بالا سب کا جو آپ نے پڑھا ہے نا آپ کی کتابوں میں, اور آپ نے کیا پڑھا ہے سب کا کیا تھا شہر کا نام, اور بال بت تھا, یہ خاص بت تھا اور اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ 30 ہاتھ کا اونچا بت تھا اور اس کے 4 منہ تھے, اس بزرگ کے 4 منہ بنے ہوئے تھے اور اس کے 400 مجاور تھے, 400 مجاور اور بڑے ہٹے کٹے, اور اس بت کے اندر شیاطین بیٹھتے تھے, جب آتے لوگ ان کو پکارنے کے لیے وہ اندر سے ہاں ہوں کرتے اور بڑا جواب دیتے، یہ مطمئن ہو جاتے. تو یہ پڑھے لکھے مولوی اس کو پوچھتے تھے، یہودی جو بگڑ گئے تھے اس بال بت کے پجاری تھے. اور یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے یہ سارا سونے کا بنا ہوا بت تھا، ہاں وہ اونچا کئی ہاتھ تک سونے کا بت. حضرت الیاس ان کی طرف مبعوث ہوئے اور حضرت الیاس نے دعوت دی، اقد اون بالا، کیا تم پکارتے ہو اس بال کو، بال سمجھ گئے نا اس بت کو، فتذرون آسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو تم آسن الخالقین کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے آبا کا بھی رب ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. فَإِنَّا هُمْ، وہ جھٹلاتے رہے، بس ہیں وہ جس تکذیب کی شامت کی وجہ سے عذاب آخرت میں حاضر کیے ہوئے. یہ حضرت الیاس کے متعلق بھی بڑا کمپوٹیشن ہے. یہودیوں نے لکھا ہے، آپ کے مفسرین بھی لے آئے جس کی کوئی سند نہیں، کہتے ہیں کہ چار نبی ابھی تک زندہ ہیں، چار نبی ابھی تک زندہ ہیں، اور یہ کہتے وہ ہیں جو کہتے ہیں سارے نبی زندہ ہیں. ادھر کہتے ہیں چار نبی زندہ ہیں، ادھر کہتے ہیں سارے نبی زندہ ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی، دماغ کی خرابی تھی. تو کہتے ہیں حضرت الیاس کی ڈیوٹی ہے جنگلوں میں، یہ جنگلوں میں پھرتے ہیں اور صوفیوں کو ملتے بھی ہیں، اور ان کا وہاں پر ڈیوٹی نوکری ہے جنگلات میں رہنا، قیامت تک یہ زندہ رہیں گے، جنگلات کی سیروں سیاحت کریں گے. یہ اور حضرت خضر وہ دریاؤں میں رہتے ہیں، اور سمندری بادشاہ ہیں وہ بھی قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اسی طریقہ سے اور بھی. تو بہرحال یہ ساری یہودیوں کی گپیں ہیں بنائی ہوئی، کوئی اس کی دلیل نہیں. حضرت الیاس بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی عمر پوری کر کے یہ بھی فوت ہو گئے. سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی الموتنین، فانا لوطن، قصہ خامس ہے، پانچواں قصہ، انا لوطن لمن المرسلین، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام البتہ لمن المرسلین، بھیجے ہوں سے تھے. جب نجات دی ہم نے حضرت کو وآلہ اور حضرت کے متعلقین کو اجمعین سب کو، الا عجوزن مگر بڑھیا، بالغابرین پیچھے رہنے والوں سے بڑھیا، یہ سارا ہو چکا ہے معاملہ. ثم دمرنا، پھر اکھیڑ مارا ہم نے پچھلوں کو، انا کم، یہ کم ضمیر کا خطاب مکہ کے مشرکوں کو ہے، انا کم، بے شک تم مکہ والو گزرتے ہو، علیہم ان پر سے، یعنی ان کے دیار اور مساکن میں، یہ بستیاں قریب تھی اہل مکہ کا وہاں سے گزر ہوتا، علیہم مصبحین، کبھی صبح کے وقت، وباللیل اور کبھی شام کے وقت وہاں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو کہ اس قوم نے انکار کیا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. فإن یونس، یہ قصہ سادس حضرت یونس علیہ السلام کا، فإن یونس، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ تھے بھیجے گئوں سے، رسولوں سے تھے، اذ آبا کا بل الفلک المشہور، جب بھاگ گئے، بھاگ کر پہنچے، بل الفلک المشہور، طرف کشتی المشہور دھری ہوئی کے، فساہما، مذکورہ ڈالا، فکان من المدحضین، بس ہوئے الزام لگائے ہوئے سے، فالتقمہ، بس نگل لیا حضرت کو، الحوت، مچھلی نے، وہوا ملیم، اور اس حال میں کہ وہ ارمان کرنے والے تھے، فلولا انہو، اگر نہ ہوتی یہ بات، کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے یونس پیغمبر میرا مسئلے بیان کرنے والوں سے، لا بے سبھی بند نہیں، البتہ ٹھہرتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الا یوم یبعثون، زندہ ہونے کے دن تک، فنبذناہ بالعراء، پھینکا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں بہوا سکیم، حالانکہ وہ سکیم وہ پریشان ہونے والے تھے، فعمد نہ علیہ شجرتن اور اگایا ہم نے اس پر شجرتن ایک خاص درخت، می یقین جو بیل دار تھا، فارسلناہ الی فئت اور بھیجا ہم نے طرح کو مئات الف ایک لاکھ اور یزیدون جو اس سے بھی زیاد تھے، فآمنوا بس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الہین بس ہم نے نفع دیا ان کو الہین ایک مدت تک ایک وقت تک۔ یہ قصہ آ گیا حضرت یونس کا، اور اس میں بھی کیا ہے حضرت یونس ہمیں پکارنے والے تھے، جب حضرت یونس ہمیں ہمارے سامنے زاریاں کرنے والے تھے تو وہ خود شفیع کاری کیسے بن گئے، وہ تو خود ہمارے سامنے رو رہے تھے اپنی حالت میں اپنی مشکل میں۔ جی حضرت یونس کا واقعہ گزر چکا ہے کہاں پر، سورۃ الانبیاء میں، وہاں پر میں نے بیان کیا۔ تو اصل میں حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا بستی عراق کے قریب، نینوا کی بستی ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت یونس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ 40 سال تک دعوت دی، 40 سال یا 30 سال تک حضرت یونس نے دعوت دی اور قوم نے نہیں مانا۔ حضرت یونس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسئلہ مان لیں، لیکن قوم ضد پر اڑی رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے آخر پہ قوم کے خلاف دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ان پر عذاب دے اور ان کو تباہ کر، یہ ماننے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے بشرط عدم ایمان عذاب کی خبر دی، بشرط عدم ایمان اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو میں ان کو عذاب میں تباہ کروں گا، ماروں گا۔ اب اتنی بات صحیح سے تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ قانون الہی دو رہے، ایک تو مئی کے بعد ثلاثۃ ایام 3 دن عام طور پہ رہتے ہیں، جب اللہ کا حکم عذاب کا آنا ہوتا ہے 3 دن پہلے اطلاع مل جاتی ہے اور 3 دن کے بعد عذاب آتا ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ وقت کے نبی کو اور اہل ایمان کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے، یہ پرانی روٹین رہی ہے، 3 دنوں کی مہلت اور انبیاء کا اخراج اور دائی کا اخراج بستی سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان دو چیزیں سابقہ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا عذاب آئے گا بشرط اناس، اگر یہ ضد پہ پکے رہے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے اور اطلاع دے دی کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک یہ تحدید نہیں تھی، یہ تحدید اجتہادی ہے، پھر بستی کو چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی حضرت کا اجتہاد ہے اپنا، خیر وہاں سے چلے، پیچھے سے بدل اٹھے اور وہ بڑے بڑے بادل تھے اور گرج رہے تھے، وہ قوم نے دیکھا کہ یہ تو کالا دھواں ہے اور کوئی عجیب سا سما ہے، وہ ساری قوم باہر نکلی، بچے بوڑھے اور سارے باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے وہاں پر رونا شروع کیا اور زاری شروع کی، توبہ طے ہوئے، ابھی تک وہ عذاب چونکہ صرف آثار ہی نظر آئے تھے، عذاب چمٹا نہیں تھا، آثار پر وہ سارے گڑ گڑانے لگے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں گا، وہ تو ٹھیک ٹھاک بچ گئے ہیں، اور اس لیے حضرت یونس اپنے ارمان میں وہاں سے چلے اور کشتی تیار تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت یونس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی تو کشتی بمر میں پھنس گئی، اور بمر میں پھنسنے کا مطلب کہ وہاں کشتی آگے چلنے سے ساکن ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اب کشتی لرزنے لگی، کشتی کے اندر جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ او ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہے، کشتی ڈوبتی ہے. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھگوڑا غلام آ جائے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جائے تو اس غلام کی وجہ سے شاید یہ نحوست پڑی ہوگی اور ہماری کشتی جہاں ڈاما ڈول ہو رہی ہے چل نہیں رہی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جہاں پر زبردست جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب حالت یہ بن گئی کہ حضرت یونس کشتی کے اوپر رہے تو کشتی ڈوبتی ہے اور حضرت یونس کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ کشتیوں پر بھی حکم چلانے والا اللہ ہے. یہ تو کہتے ہیں نا بہاب الحق سے بیڑا حق. اب صورت حال یہ بن گئی، انہوں نے پورا اندازی کی کہ کون آدمی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پورا اندازی انہوں نے کی وزن گھٹانے کے لیے، کہ کشتی میں وزن زیادہ ایک آدمی کو اتارنا چاہیے تاکہ کشتی بچ جائے، تو وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے پورا اندازی کی. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اس عقیدہ خود ساختہ کی بنیاد پہ یہ پورا اندازی کی کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. بہرحال تین دفعہ پورا اندازی کی، تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب حضرت یونس علیہ السلام کو اس کشتی سے نیچے گرایا گیا یا حضرت خود نیچے چھلانگ لگا دی کہ ایک کی وجہ سے ساری کشتی نہ خراب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہ بتایا، یو مشرکو تم کہتے ہو بہاب الحق سے بیڑا حق سے فلانا عبد القادر سے فلانا، تو جہاں زندہ پیغمبر ہے کشتی کے اوپر رہ جائے تو کشتی چلتی نہیں ڈوبتی ہے، اور پیغمبر کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے. تجریب امرہ معلوم ہوتا ہے کشتیوں کو چلانے والا کون ہے، اللہ. ایسے حافظ الاداب کا، یہ حضرت شیخ کے ساتھ رہتے حافظ صاحب بڑے مزاحیہ تھے، تو تین حضرات جا رہے تھے جلسے میں، حافظ الاداب اور حضرت شیخ القرآن سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ تینوں کشتی میں تھے. خیر کشتی آگے گئی تو بھنور میں آ گئی، اور یہ تینوں جا رہے تھے تو اب وہاں کشتی والے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے بغداد کی طرف ہاتھ جوڑے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلا مہربانی کر کوئی بغداد کی طرف کوئی کدھر. وہ جو حافظ الاداب تھے وہ ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے خدا کے لیے. انہوں نے کہا تجھے کیا ہے؟ کہتا ہے یہ خدا کا واسطہ، ہم نے کل جمعہ پڑھانا ہے، شاہ صاحب نے بھی، میں نے بھی، شیخ صاحب نے بھی، اور آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کی عادت میں جانتا ہوں، یہ 12 سال دبوتا ہے اور بعد میں نکالتا ہے. آپ کسی اور اس کو تو پکارے نا، کل ہم جمعے پہ پہنچ جائیں. سارے جو بغداد والے کو پکار رہے ہیں تو بغداد والے کی تو پرانی روٹین ہے، یہ 12 سال دبوتا ہے اور 12 سال کے بعد یہ تراتا ہے، اس لیے مہربانی کرو پھر کو نہ پکارو. تو یہ مشرک آج بھی اسی طرح کرتے ہیں، جہاں پر وہاں بھی 12 سال کا بیڑا. دیکھو پھل تک محل ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس ابا کا مشہور. حضرت یونس جب جا رہے تھے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت یونس کو پتا تھا کہ آگے سزا ملے گی؟ دلیل پسندہ اللہ، حضرت کا خیال تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اتنی بڑی بات نہیں، لیکن آنے والے حالات کا حضرت یونس کو بھی پتا نہیں تھا. اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات، ساری دنیا کے حالات چھوڑو، اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اب میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. اور ہے بھی جلیل و قدر پیغمبر. مشہور مسکرا ڈالا پکانا من المدعین، بس ہو گیا اس میں الزام لگائے ہوئے سے، الزام حضرت یونس پر نکل آیا، انہیں کا نام نکلا. یہ فل تکما الحوت، بس فل تکما، حضرت یونس علیہ السلام ابھی کشتی سے نیچے آ رہے تھے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا بہت بڑی مچھلی، فرمایا اس کو دانت نہیں لگانے، پلتا کا مہو، پلتا کا مہو کا معنی نگل گئی، پلتا کا مہو کا معنی نگل گئی مچھلی، حضرت الحوت بڑی مچھلی، بہولا مزیم، اور وہ ارمانی تھے حضرت یونس علیہ السلام، کہتے ہیں آپ مسلمان ہو گئے، کیسے جاؤں اس پر چل پڑے، اس کا مقصد ہم نے سنا ہے کہ مچھلی بس عذاب کے، آپ نے جو سنا ہے بالکل آپ نے کفا بل مرے کردے گا کل بلے ما سمے، آپ نے بدلے دماغ خراب ہے جہاں سے سنا ہے، ہاں بھائی میری بات آپ سمجھے نہیں نیند میں، پلتا کا محل ہو تو ہوا ملیم، ہوا ملیم وہ ملامت کیے گئے ان سے، ملامت یعنی توبہ قلبی، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والوں سے تھے، آپ کو اپنی غلطی اجتہادی پر وہ اطلاع ہو گئی، سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، فلولا انہ کان من المصدقین، فلولا اگر نہ ہوتے وہ من المصبحین تسبیح کرنے والوں سے، اس کے دو معنی، انہو کانا من المصبحین، اگر نہ ہوتے وہ مسئلہ بیان کرنے والوں سے، یہ تو ہے تسبیح جو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانہ والی تھی، سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین، یہ نہیں مراد، اس معنی پر من المصبحین کا کیا معنی کر رہا ہوں، جو میرا مسئلہ بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، اتنے آپ کو سمجھ بھی آئی سر پر چیلے دینا، کوئی غور سے سنتے نہیں اور پرچیاں لکھنے کا شوق ہے، اب ذرا دیکھو، انہ فلولا انہ کان من المصبحین، اگر نہ ہوتے وہ مسئلہ بیان کرنے والوں سے، میری توحید والا مسئلہ بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، علاجوں میں جب اصول قیامت کے دن تک، فنفذ نہ ہو تو ہم نے ان کو بچایا کیوں، کہ حضرت یونس ہماری تسبیحیں کرنے والے، یعنی پاکیاں بیان کرنے والے، مسئلہ بیان کرنے والوں سے تھے، اس مسئلے کے بیان کی برکت سے ہم نے یونس کو بچا لیا، سمجھے بھی ہو یا نہیں، ہاں اب سنو، مودودی نے یہاں پر بڑا بکواس کیا، مودودی نے لکھا کہ جب پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، جب پیغمبر فریضہ رسالت میں بولو بزرگو بولو کوتاہی کر گیا، تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا، جب اتمام حجت نہیں تو قوم یونس سے عذاب ٹل گیا، یہ حضرت مودودی صاحب نے لکھا، لیکن حضرت مودودی صاحب سے کوئی پوچھے پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کی، مودودی صاحب نے حیا میں کوتاہی کی ہے، کوئی پیغمبر بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہوتا، پیغمبر اپنی پوری دعوت پہنچا دیتا ہے اور پوری بات پیغمبر سامنے کر دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، یہ مودودی صاحب کی اپنی بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی بےایمانی ہے، حضرت یونس سے مسئلہ پورا پہنچایا تھا اور رسالت کا حق ادا کیا تھا، پیغمبر کوتاہی کر گیا، باقی میں نے آپ کو بتا دیا، جمیع مفسرین نے کوئی بات لکھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے مختصر طور پہ، ہاں دیکھو اب دوسرا معنی، فلولا انہ کان من المصبحین، اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیحیں نہ کرتے، یعنی ہمیں نہ پکارتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جملے نہ کہتے، ٹھہرے رہتے پیپت نہیں مچھلی کے پیٹ میں، کب تک ٹھہرے رہتے، الى یوم یبعثون. اب اس کو پھر سمجھو, الى یوم یبعثون دو مطلب لیے گئے. ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس یموت و عجب کا میتن کی بطن الحوت, یہ آپ کے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں موت آ جاتی, عجب کا میتن کی بطن الحوت, اور میت ہونے کی حالت میں رہ جاتے بطن حوت میں. اور اس پر اشکال ہے, جس کا مطلب ہے مچھلی کا پیٹ پھر قیامت تک کسی طرح رہتا, اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کے اندر رہتے اور قیامت تک مچھلی بھی رہتی. تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں, اس مچھلی کے وجود کو بھی اللہ محفوظ رکھ دے, قیامت تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ خامخواہ تکلف ہے, اصل بات ہے یہ بطور محاورہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں سکتے تھے. یہ ہمارا محاورہ بھی ہے کہ قیامت آ جائے گی, ہمارے اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. یہ اللہ فرماتے ہیں قیامت آ جاتی, پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل سکتا, یعنی وہاں پر بہت ہو جاتے یا مچھلی بھی بہت ہو جاتی, جو بھی ہوتا, یعنی بات زندہ سلامت نہ نکلتے. الہیوں میں جو باسول بنا ہو بل آرا, ہم مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے. غلط پرچی نہ دیا کرو, سبق چلنے دو. یونس کے بارے میں علماء کہتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے نکلا, یہ واپس چلے گئے اپنی قوم کی طرف, تو قوم حضرت یونس سے دلیل مانگا, کیا کہا کہ ابھی تک ہم تو وہاں نہیں پہنچے, تیری پرچی پہلے پہنچائی, دلیل مانگا بلا کیا. دیکھو فَنَبَذْنَا هُ بِالْعَرَى, پھینک دیا ہم نے ان کو بِالْعَرَى چٹیل میدان میں, کھلی جگہ پر, ہوا سکیم, اور حضرت بیمار تھے. کیا مطلب بیمار کا سکیم؟ بعد نے کہا کہ حضرت کا وجود نرم ہو گیا تھا, حکم یہی تھا مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنا عرصہ ٹھہرے, بعد نے کہا 40 دن, بعد نے کہا 3 دن, لیکن یہ ایسی کمپوٹیشن ہے اس کی تحدید کوئی نہیں, کتنا ٹھہرے لگتا ہے وہ جلدی واپس آ گئے اور زیادہ ٹھہرے نہیں, جنہوں نے مچھلی کے پیڑ کو بھی پتہ نہیں کمرہ بنا دیا ہے. ہوا سکیم, اور ہوا سکیم وہ کمزور ہو گئے تھے اس مچھلی کے پیڑ کی شدت کی وجہ سے, حدت کی وجہ سے. ہم بد نہ آ رہی ہے, مچھلی نے حضرت کو اگل دیا, اور سورہ انبیاء میں پڑھا ہے وہ سارا, ہم بد نہ آ رہی ہے شجرتم یقطیم. اب حضرت کا وجود نرم ہو چکا تھا, تو نرم وجود پہ مکھی بڑی جلدی آتی ہے. اللہ نے انتظام کر دیا, ادھر مچھلی نے پھینکا میدان میں, ادھر اللہ نے کدو کی بیل یا خربوزے والی بیل, کدو کی بیل اس کو فوراً پیدا کر دیا, اور وہ کدو کی بیل اچھی خاصی بڑی بیل تھی. حضرت یونس علیہ السلام سیدھا اس بیل میں گئے. اس کے بعد اتنی بات قرآن نے بتائی, یقطیم کس کو کہتے ہیں؟ بیل, بول پڑھو بول پڑھو, بیل تار, اور ول پنجابی والے اس کو کہتے ہیں ول, اللہ ول پیدا کی دیے. بیل تار یعنی وہ درخت جس کا تنا نہ ہو, اپنے تنے پہ نہ کھڑا ہو, زمین پہ پھیلا ہوا ہو. یقطیم الجمہور علی انہا القول کہے, جمہور کہتے ہیں وہ کدو تھا, اور پتہ نہیں آگے کیا ہے, پیدا تو ہوں ان تما فلا یجتمع عندہ المدارک. مشہور یہ ہے کہ وہ نقصان دہ مکھی, ویسے تو وہاں پر بھی مکھیاں ہوتی ہیں, لیکن جو جسم کو کھانے والی مکھی ہے یہ کدو کی بیل میں نہیں جاتی. واللہ عالم, یہ سارے جو چیزیں قرآن سے بارو بار ہونا, اس میں کئی چیزیں کیلا کیلا آ جاتا ہے, تو ہم نے تو قرآن دیکھنا ہے, باقی اس بیل کی چیکنگ نہیں کرنی کہ کتنے میٹر تھی اور کیا اونچی کتنی تھی. مفسرین کہتے ہیں وہ ہرنی پہنچے, ہرنی, اور ہرنی نے حضرت یونس کو دودھ پلایا. پھر یہاں سے آگے وہ نکالا تو ہرنی کا دودھ اگر کوئی پی لے نا کوڑا, ہاں ہاں وہ بالکل جوان ہو جائے گا. ہرنی کے دودھ کے فضائل شروع کر دی. اللہ نے وہاں ہرنی بھیج دی. بات کی قدرت سے تحید نہیں لیکن نقل کا ثبوت بھی کوئی نہیں. ایسی کمی, ہاں بھائی, یقتیر فارسلناہ الی, بھیجا ہم نے ان کو طرف ایک لاکھ او یزیدون, یا اس سے بھی بڑے ہوئے تھے, قائد تھے. یہاں پر اشکال ہے, او شک کے لیے آتا ہے, یا اللہ کو بھی گنتی میں شک تھا کہ ایک لاکھ تھے یا لگ بھگ یزیدون بڑے ہوئے تھے, ایک لاکھ یا کچھ قائد. ارسل نہ ہو علام یا دل, اشکال سمجھ تو نہیں آیا نا؟ اچھا نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں, آیا تو بتاؤ. جو اشکال آپ کو نہیں آتے ہمیں بھی بنانے کی ضرورت نہیں. او یزیدون, یاد رکھ لو یہاں پر او تنبیہ کی جا ہے, او تردید یا نہیں یا او شک نہیں بلکہ تنبیہ کی جا. ہاں میری طرف توجہ کرو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسر کو گنتی میں ذکر نہیں کرتے. مثلا 110 روپے دے نا, آپ سے کسی نے پوچھا کتنے ہیں تو اس کا 100 روپیہ تقریبا 100 روپیہ بنتا ہے. اب 100 روپے کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے, کسر کو شمار نہیں کیا جاتا. آبادی 1000 یا 50-70 ہزار اور 4 آدمی تھے تو بتاتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے, 70 ہزار آدمی ہیں. 124 ہزار انبیاء مشہور تو جو روایت کے مطابق, لیکن کیا کہا جاتا ہے, 125,000 انبیاء. تو کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کسر ہوتی ہے چوتھائی, نصف, سلوسان, ان کے درمیان کے جو چیزیں ہیں ہند سے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ فرماتے ہیں وہ قصر کا اعتبار کرو تو لاکھ, قصر کا اعتبار نہ کرو تو لاکھ سے, اور قصر کا اعتبار کرو تو بالکل زائد سے. دونوں آپ کی مرضی ہے. قصر بلا قصر, یہ فآمنو, بس وہ ایمان لائے. حضرت یونس علیہ السلام جب واپس گئے نا تو قوم دیکھ چکی تھی اپنے حالات اور رو پیٹ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکی تھی. اب انہوں نے بڑا استقبال کیا اور اب انہیں قدر ہے حضرت یونس کے جانے اور آنے کی. فمتعناہم الہین فاستفتہم, پوچھ میرا پیغمبر ان مکہ کے